الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والصلاة والسلام على نجم أنبيائه وأحبابه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، يا أبلي وناخرة، نتي سقنتا بريدة قويا خمسة خمسة قبل نكنا بإذن الله تعالى اتفقنا جتشورا سنمال جنان. يا أبلي وناخرة، من تلشون وان قد من تقويوت لي أكم وان مجتمعني تليت أكم وان أمني هندي تلتيتي من تقويوت لي مجتمعني تقو يوكا توت تقتلو هندن ديتو حقا قرتني هاني والإنجرين من تقو جدو أبا مناتي في جدو هار مناتو لتي أسرى ربيتي أمانتي يوكا من ربيتي أماني وجوله في كرا ربي كيسة تقدسا ورى قرتني هو قنتو تباسا ورى دكي دنيا تنتل تباسا سبب قرتني علمنا ما اتين قد تختيا سبب علمنا ما فولدر اتين ديما كتيا باسا كنا في إخوتي في الله نعمة ربي كأن سبحانه وتعالى تلقنا نرتي أوليت ننجرة نعمة قرتني والقهينسة منتكو أكيسي والقنمتي والسمتي والجالتي فولدرتي قرتني ديمتو ربي كأن سبحانه وتعالى مالجرة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ربين إسا لبوتي سنرى هذا منائسني قري وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة كهذا مناكي سنرى أجول لي إرى أرغتني فيه أكاك يوت إلمان إلمان تسن لي أرغتن ورزقكم من الطيبات إسا أما اللي تلتو إرى إسني رزق إجل ربين أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون سيسان نعمة ربي تكفرني باطلتي أمنني باطلتي نعمة ربي تكفرني باطلتي أمنني أكنا جد ربي كينا إخوتي في الله هاتي مناتي في أبان منا جدو إساني جالل تجرتو فولدور أمتاتي في اتديمنس أمتاتاتي جرين أمتاتاتي كناف شيطان يا إخوتي في الله يرو قرتني وججرين هذا مناتي في أبا مناخنا بلسو إني منا تقوشن ديقو برا إني منا تقوشن بلسو شرين إساسني أمتا قوتو بلس تججو كناف منا بريدة منا قمتشو منا والجاللا إجارو راف وعلمن برباكزة سني ما لجنان تقفان وأول إنجالة هجتو إرقوال إنجالة إلي وأنجالة لسان ترسيسو هجتو برباكسا لقا رجالة تقرتني نمجرتي ددفتي أقسين هم بني وأن إسيسا ترسيسو هجتو برباكسا تقفان لما فان وأن قرتني والفالسو والإنجرين يهار مناتي في أبا مناخنا وان فالسو الرافقاتشو برباكسا وان خلاف إسان جدو سينسيسو كان بلسو برباكسا إخوتي في الله جالل جدو هار مناتي في أبا منا جراكسو راف يوكا جالل منا تقو ملكي منا تقو أرغمسيسو راف واحد برباكسا سنما لجنان نمني قلبي قبطن نبر فتن تقتكان سنهما يوك ربنا لا في ستاتي تقفان والكبجو غما غمناو والكبجو والفيسو lammaffaan wal jaalatuu rahmata walii godhuu, sadaffaan iftoomina jidduu abbaa manaatii fi jidduu haadha manaa jiru iftoomina kagartanii saraahaa waan jiru gartanii walii ibsan jechuu. Afuraffaan waan gurguddootti yaaduu waan xixiqqoo irraa fagaatanii. Shanaffaan xukmi rabbii itiin murteeffatuu yoo wal dhaban. Yeroo wal dhabanii khilaafni jidduu jaraatti uumame gara gartanii hadiisa rasuulaatii fi quraana rabbiitti deebi'anii isaan hiikkatuu rakkoo isaanii. Torbaffaan waliin haasawa bareeda jechuu. Waliin haasawa yookaan gamaa gamanaa dubbii bareeda walii deebisanii wajji haasahuu. Saddeettaffaan waan jidduu jaraa jiru umuura isaanii waliin mari'atu. Saglaffaan haati manaa abbaa manaa jechuu. Kurnaffaan namichilleen abbaan manaalleen haadha manaa kana garaa laafee waan isiin barbaaddu godhuu fi ka kana fakkaatu ka kana malee jirullee. Kanaaf yaa obboleewwan aakhiraa, sababaa waan khilaafaa yookaan waan waldhabbii ofirraa deebisuudhaaf ilmi namaa kuni sababaa waan sanii beekuu barbaachisa. Waldhabbii isaanii tana hiikkatuudhaaf waan sababa itti tahee waldhabbii tana fide beekuu barbaachisa. Yoo gartanii dhibee kana beekan dawaa godhuun nama hin dhibu. Kanaaf ikhwatii fillaa, waldhabbiin jidduu haadha manaatii fi abbaa manaatti argamu baay'ee baay'ata. Sanirraa waan gartanii naannoodhaan wal qabatu fa'atuyyu jira. Waan naannoodhaan yookaan guddinna abbaa manaa yookaan haati manaa naannoo isiin itti guddatte saniin wal qabatuutuyyu jira. Kanaaf ikhwatii fillaa, asbaaba khilaafaa yookaan waldhabbii kana beekaniitiniin isaaf dawaa godhuudhaaf wanni nu barbaachisu waa heddu. Kanaaf namni hundinuuyyuu caqafatee gartanii yoo rabbiin ka irraa nu fayyadu taate fayyadamuu nu barbaachisa. Ikhwatii fillaa, islaamummaan tuni waan hundaa lafa keetteetiniin jirti. Namni tokko yoo waldhabe maal akka ta'u lafa keetteetiniin jirti jechuu. Khilaafa gartanii jidduu jaraa kana jiru dhorguudhaaf maal goote? Waa gara 12 keette yaa ikhwatii fillaa. Suni maali jennaan? Tokkoffaan namni akka wal hin dhabne yookaan waldhabbii kana wanni namatti fidu maal inni? Tokkoffaan waanuma fuudhuuf wallaalu. Haadhuma manaa tana maaliif fuudhe? Homa fuudhuuf wallaaluun khilaafa yookaan waldhabbii namatti fida. Takka. Lammaffaan filannoo baduu. Filannoo badaa yeroo haadha manaa tana filatu filannoo isii tolchuu barbaachisa. Akkuma arge gartanii hin filatu. Lama. Takka takkaan eegas addaan hiina inshaAllah. Sadaffaan jidduu jaraa wanni irratti walii galan jiraachuu dhabuu. Afuraffaan walitti kijibuu wal ganuu. Shanaffaan namni alaa jidduu jaraa seenuu. Abbaa tahuu obboleessa tahuu aanaa isii eessuma abbeeraa tahuu namni alaa jidduu jaraa seenuu. Jahaffaan sirrii walii facaasuu. Torbaffaan donyummaa waa walii kennuu dhabuu. Saddeettaffaan hinaaffii badduu. Sagalaffaan rakkoo hormaataa. Kurnaffaan jidduu haadha manaa lamaanii yookaan sadii yookaan afurii wal qixxeessuu dhabuu. 11ffaan waldhabbii guddisa ijoollee irratti wal dhabuu. Wanna nama qaala'e kun isinii galte? Maa jettan? Wanni maana nama dhugaree fuuqaaqo kun isinii galte? Yaa arhamar rahimiin, yaa rabbi rahmata nuu godhe jedhaame. Yaa rabbi rahmata nuu godhe jedha. Haga numatti gabaabbatte dubbiin yoo isinii galte. haganumatti gabaabbatte, hagana keessaa wanni bayaa waan gabaabdu. Kanaaf ikhwatii fillaah, namni yeroo duraa hin fuudha jedhee gara fuudhaatti achi garagalu kuni yoo gaafatte maal hajamta abboo fuudha kanarraa, maal hajamtaa jettee yoo gaafatte waan ajaa'ibaa namaa deebisa. Fahmii galata fahama beeytanii, waan fuudhuuf yookaan waan heerumuu barbaaduuf ni galata. Akkamitti yoo jettan gariin isaa maa fuutaa odoo jedhaniini abboo ani dadhabee jira, fedhiin nanjifatee jira, kanumaaf fuudha jedha. Garii yoo gaafattu kabiroo maal siin jedha, maa fuuta nama yoo ati jette maal siin jedha beeytaa? Hay ujoollee horree, ujoollee horree gaa kanaan dhaadanna jedhe hormaata ujoolleetiin. Hayyee ati hoo maa fuuta kana? Namichoonnan ati hoo maa fuuta yoo jetteen kaan hin maal jedha beeytaa? Hay jaartii godhannee gaa seexara mootummaa irratti godhannee mataa keessa quuna jedhe. Tole abboo, kanaaf fuuta? Kanaaf fuuta. Ati hoo maa fuuta? Kaaniinillee. Hay awwanni fuudhuuf lubbuu tiyya haraama irraa of tiisee nama gartee rabbii guddaa gabbaru baay'essee ummata nabi Muhammad haa baay'ataniifi siin jedhe. Maal jetta? Kanatu irra gaariidha mire? Kanatu irra gaariidha. Kaachi aanu saniin hoo maa fuuta namana yoo ati jettu maal siin jedha beeytaa? Hay maa abboonni kennaan fuute maa yoo fuudhe maal qaba siin jedha? Abboonni kennaan fuute akkanumatti wal horaami namni maa? Aadam irraa ka'ee agarsiistu waluma fuudhee wal horaa siin jedha. Waa takka nimi waan fuudhuuf sababa. Yaa Allah! Wallaahi! Ikhwatii fillaah, fuudhaa heerumni kuni waan guddaadha. Rabbiin keenya quraana keessatti maal jedhe? Yaa ayyuhannaasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa. Yaa ilma namaati yoo nuti gartanii dhiiraa fi dubartiirraa isin uumne jedha. Waja'alnaakum shucuuban akkuma san ummata isin goone jedha. Gosa gara garaa fa'a. Lita'aarafu akka isin wal beeytaniif. Inna akramakum indallaahi atqaakum. Irra kabajamaan keessa rabbiin biratti nama rabbiin sodaatu jedhe. Rabbiin keenya maal irraa nu uumere? Min dhakarin wa unthaa. Dhiiraa fi dubartiirraa uume ilma namaa kana. Wa min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayhaa wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhaalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruun. Akkana jedha rabbiin keenya. Fuudhaa fi heerumni islaamummaa keessatti xikmaa guddaa qaba. Faayidaa baay'ee qaba. Sanirraa maali jennaan? Ilma namaa lamaan yookaan nama lama walitti hidhuu taha. Suni maal inni jennaan rabbiin keenya dubbatee miithaaqan ghaliidhan jedhe. Ahadii jajjaba jedhe gartee rabbiin keenya. Wakayfa ta'khudhuunahu waqad afdaa ba'dukum ilaa ba'din wa akhadna minkum miithaaqan ghaliidha. Ahadii gartanii jajjabaan jidduu teessan walitti hidhuu. Kanatu jira islaamummaa keessatti. Islaamummaan kun fuudhaa heeruma kana karaa amantiitti ilaala. Amantii sunnaa kawniyyaadha. Uumaa rabbiin keenya itti uume jechuudha. Sunnaa kawniyyaa rabbiin keenya uumaa ilma namaa kana fuudhaa heeruma kanaan baay'essa jechuu ikhwatii fillaah. Takka ammallee islaamummaan maalitti ilaalti fuudhaa heeruma kana? Islaamummaan raahaa qalbiitii fi xum'aaniinaa yookaan amaanatti ilaalti jechuu. Waja'ala baynahaa waja'ala minhaa zawjahaa liyaskuna ilayhaa. Akka inni gartanii itti raahaa godhuuf. Sadaffaa maalitti ilaalti islaamummaan? Ummata gartanii nabi Muhammad baa'essuutti ilaalti. Hadiisa Maqal ibn Yasaaritti rasuli rabbii maal jedhan sallallahu alayhi wa sallam? Tazawwaju alwaduuda alwaluuda. Jaartii gartanii nama jaalattu jaartii qajeelaan hortu fuudhaa jedhan. Ati amma tan horre barbaaddaa mireema? Takka achi haa turtu jedha bara. Fuudha jedha. Takka achi haa turtu nurra achi haa hiitu jedha. Maal abboo maal taatee sirra achi haa hiitu barbaadda yoo jetteen? Takka hin qananii na jedhe gartee fuunee takka maa hin taphannaa maa amma takka waggaa takkaa lama? Akkanatti hin deenne jedhe. Yaa Allah! Waan rasuulli rabbi jedhan hin dhageenye silaati? Waan rasuulli jedhani tazawwaju alwaluuda alwaduuda dura ta hortu fuudha ta hortu jedhe bara. Tazawwaju الودود الولودة تنما جالتو في تهرت فود اجل تنما جالتو مال بيت هذا لا لي المفودي جدي بي هذا لا لي انت لفودي جدي يو هاتي سي ابا جبتي اسي لنا كتبت سي جبتي يجو كان في اخوتي في الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم يوغرتني وان كان لفكايا وان نفود انيف حرماتا فاني مكاثر بكم الامم اجرا اني غرتني امتك يا اسنين با افتاج الرسول ربي تولي فايدان ما اللي فورا ما لنني فيه غض للبصر اجا قد قبلنا نماتايا واحسان للفرج قام نما اللي نماتيسا حديث عبد الله بن مسعود التمال جل الرسول ربي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب يا جماعة الرقيساتيو من استطاع اما درقيسات كيس جرا درقيت في درقيت اللي تقو ما برا شريعان تين تقو يوجد تقو لا جلو مجرا يسير لين هيرمون دين جتشو يا جماعة درقيسة من استطاع منكم الباءة نمني يسير الرادان ده نفقا نفقا الباءة كان واحد تفسرني فليتزوج حافظوا جران مالي حافظوا جراني فايدان وش فايدته وانا ادي ادو موفي نياتيت ما برادو موفي وانا نفورو لا ابدا فانه اغض للبصر اجتيت انقبتو في اللي ساتو غاريدا واحسن للفرج قامك سنكسالا التي فتو في اللي اسنغرغار ومن لم يستطع نمن دندنه اجولي قد اغرق قلتو جراني ارام انبار لا ابدا ما القول اجل الرسول ربي عليه الصلاه والسلام نمني فوتين هرجون دندن فعليه بالصوم صوم اجلا ما لف صمت ما قران سيابي ليه دكين ستاخاتو في لا فانه لو وجا سنتو الرائر اسجدان ابد قرتني سن سنت الرائر اسجدان سبحان الله دوال فخاني برا رسول عليه الصلاه والسلام نمني دند اتفور جدن يا دما درغا جيسا ميلالا يو وغا غنا جيتني نبرا درغا جيسا جيتو وغا نسا قرشاني اول قرشاني را خلاص يا معشر الشباب يا جماعه درغا جيسا فودا جدن وغا قرشاني اول يتا شيخ يتا اي وغا قرشاني اول دير دير بلغو وغا قرشاني راي دبرتينو يوم يرمت مايت دبرتين كيرمت وغا سغل يو كان مو بلغو يو رابيكن يو كان سني قد تلي ما يرمت وقا جات تلي وقا تربة صديت تلي ما يرمت ها ما لدليل لكيسن عائشة رسول ربي وقا ميقت نخاهدة وقا ميقت وقا جا ميقت فوران وقا سقل هاي اسي قفا ميتي هار عائشة أبي بكر وقا سقل فورا جدا هارو ما عائشة هارو ما عائشة ان بيتني مي وقا سقل فورا جدا وقا سقل الرنفقات لا إله إلا الله أكنا تولي أما اللي واني فورا هيروما خنا بؤا نسا أمري ربي جلا ديمو أمري ربي جلا ديمو دا فورا هيرومني فايدان النقابو أمري ربي جلا ديمو أمري رسولاتي في أمري ربي جلا ديمو إيه نعم ما دليل كيزن ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية نبيوتا دران ارغين اللي هورتا إساني قونا جد ربين كين جارتي فورانيتم أجول لي أرغت النبيون كرا نبيوتا تججو وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم اتفور آجد ربين كين صالحتو تنم إثن الراتي قبروتا تيساني في قديراتي في قدبرتين اللي اتهرم فيه ساقان اتفور آجد ربين كين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مصنى وثلاث ورباع والرب سن لا في ذهور اجل لما سدي افر لما لما سدي سدي افر افر اكنا استغفر الله لما هو رايت تاشي يتني استغفر الله العظيم سلامة الراي برا وبلي وانت ننديفتو لما هو رايت تاشي كجت استغفر الله جلين هاي وني بك استغفر الله انجرتو تولي إخوتي في الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم مال ننجر من استطاع منكم الباءة فليتزوج كنافو إخوتي في الله دبرتين صالحني يو ربنا ما قجلت كرتني صالحتاتي شالا جرو دنيا تسيرا. حديث عبد الله بن عمرو رسول ربي مال جران الدنيا متاع دنيا انتني ميشا رجران وخير متاعها شالتم ميشا دنيا المرأة الصالحة جارت مغاري رجران جارت مغرتني غاري. حديث قرتني سعد بن أبي وقاص اتهم الجر الرسول عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة جران وأفر ملك الرأي جران نمني وأفر قبو نمني وأفر قبو نم ملكه جران. يا الله يا رب نملكيس جران يا رب نملكيس تقف ما النبيانا أمريكا ديمو يتني وأستراليا ديمو تقف ملكين كرسول ربهم ما دولارا لا أبدا ما إن أول وني رسول ربي ملكي رجلني قمتشو داسي رجلني رسول الله فكايا المرأة الصالحة هذا منا غاري رجلا لما فانوا ما إن والمسكن الواسع منا بلآر أفرق فانوا ما إن والجار الصالح يا الله ألا غاري أفرق فانوا ما إن والمركب الهني يا بي غاري كايو اتي غرتي رغديتي تدوي دسين كوين ايه كايو اتي رغديتي تسين بوتول بوتولا بيتو قالو تالي اولو سالي كلافانا من دوين فرد اولو سالي لافانا من دوين كاكاسي سني كونين وان غرتني اتين علمنا ما ملكاه جدان سانكيسا تقف مال اول رسول ربي حرامنا غاري اول سنجولال مالك درل يا بي درل من درل رسول ربي هذا منا أولشان أتمو منا جارد ملي انفورو يتا أغا منا جارد انفورو يتا نعم منا جارد بريدة لكن هذا منا فوق نسيب الاتي والله سيب الاتي ربي سيب الاتي ميكا كما قرر قرتني سانتمي لمن قبل كفوريت نندروم يو قرتني نيا نساء صالحة تاد ربين كين أتدروم سيجتو هاي وأربع من الشقاء جدا وأفر أمو هونغو إرأي جدا وانغرتي قلبي نما هونغ سرأي سنما لنن جرن المرأة السوء آرمانا بدو قايتو إما قنقم تسين غنما غلغل غرتي قاق ممن نسي إبدو متقف سيفتنا بيشكان غنما علاقل غلغل قلقل على قلقل قنما ويتبه بول كلمة ما اندربت ويتني قلو لي كلمة ما اندربت هرّي بدأت أبي منت جارتي بدو أكاسي تجران لما فادو الجار السوء ولا بدا كغرتني يو أتي منا قديباتو واسجال آهاتو كيو أتي منا قديباتو إيه ها منا كي بلس وفدو بقرا قلي سدو بقرا قلي منا كي سينو سبحان الله ولا بدا كثير تجرى ربي كان نحاتيس ولا كثيرا صدفان المركب السوء يا بي بدا يوم كينات هاتي غنما غديباتو غمان كرمت دو غلغل ويتخرا قلت له موتور سرك ابد غنما غلغل تما غرت عذابات يوم كينات هاتي لي يو يا بي تاتي لي قسم غنما غديباتن اغرت سجلا بدي غرت من انا بنيات يو كان مو سين بطول يا تيابت اي جدي سين قبم فرد بدا يو يا بي بدو غان يلي اتاتو توله والمسكن الضيق منا غرتني ديبوجت منا ديبا منا ديبا يروجدان كانا منا غرتني اتوراها تينغوني كل اللي غرتني وانا ما هونغس سراي جدان اخواتي في الله كناف هاتي مناتي في يوكا غربا في نمتين يرو هيرمت يوكا يرو في توام فوتو يوكا وان هيرمتوف هم مرتسيني إيه جري لما كوني أقوم أمره في دب النخنة من نساني كون حجم فت الله إجارمو ديجمو نساهن أول وآخر كناف نمت كان كوني يرى فور الله حق أجرت إسر رجرت تجرا حق أسم بيكو برباجزة هاي تسم مالفا إتدي ماجر نمت تين يوكا دبرت الله يرى هيرم توان هيرم توف بيكو برباجزة أكن مانين هيرو منجتة ما فكرتني هيرو منبر باجز سني مالني كأبليتي تينا تإسلام الرجل يرو هيرو مبر بادو تكفان أبا منا إيجتشو macsiyaa rabbii waan hin ta'initti jedhan homa mara keessattu marhaba takka lammaffaa yoo inni manaa deeme yookaa biyyaa bahe isa tiisu sadaffaa ijoollee isaatii fi addunyaa isaatii fi lubbuu ofiillee eegu afuraffaa isaaf miidhaayifachuu yookaa bareedu yeroo inni alaa galu itti seeqachuu fuula itti guuruu dhabu shanaffaa haala inni da'oo jiruun soomuu dhabu soomuma ibaadaa sanaa soomuu dhiisu haala inni mana jiruun soomuun hin ta'u shari'aan dhoggitee jirti maali jennaan yoo itti ajame beeyta an sooma qabaana dhiisi jettiin laa abadan soomni illee hin ta'u xaa'an maan rabbii ta soomaatu iyyuu haala inni da'oo jiruun soomuun hin ta'u gurra si calau ka itti aanu waan xiqqoo inni kenneef jaalachuu homa rabbi isaa laaffise jaalachuu waan inni hin dandeenye nafaqaa itti dirquu dhabu yoo birri shan inni qabaatee doolaaruma shan inni gadi baasee kenneef illee alhamdulillah jettee sanumaan gabaa dhayxee waan rabbi sii laaffise sharaashartee bitachuu hagatti mitana naa kenni taana beerri ambaa birri dhibbaan deemmatti beerri laalaala hin ta'u ka itti aanu lubbu ufii isa dhorgachuu dhabu yeroo inni barbaadetti marhabaa jechuu firaasha isaarratti yeroo inni barbaade marhabaa jechuu diduun hin ta'u abaddaan diduun hin ta'u yoo gartanii dhayxee cuzrii inni isa amansiistu itti himte inni irraa amane na'am yoo kaanoo diduun abadan hayyee ka itti aanu xalaaqa gaafachuu dhabu na xalaaqii rakkoo tokkoon malee na xalaaqii jechuu ni dhabu gadi na dhiisi an kaalaas ansi wajjin jiraachuu hin dandeenye gadi na dhiisi jechuu ni dhabu yoo gartanii sababaan jiraate malee sababaan beekamaan sababaan shari'aan karaa goote yoo jiraate malee yoo sababaan jiraate homaa hin qabu hayyee mana isaa qabattee taa'u gadi ba'uu dhabu idni isaatiin malee hattaa gara masjidaa maan taane masjiduma rabbiitu haa taatu hayyama abbaa manaatiin malee gadi ba'uu dhabu kana beekuu qabde odoon heerumne warakii yarraa na dhorga maalikii yarraa na dhorga akka hin jenne boodatti dhayxe isinii galee jiraa kun toole alhamdulillaahi rabbil aalamiin hayxi namichaa hoo gurbaan yeroo fuudhuuf deemu maaltu isarraa jira maal isarraa barbaachisa itti isinii dabala ka haadha manaa san itti isinii dabala hayyama mana isaa keessatti hayyama godhuufii dhabu nama bira namni tokko odoo inni hin hayyamneef ol seenuu dhabu mana isaa tole hayyama isaatiin malee waa kennuu dhabu nafaqa abbaa isiiti yoo kennite yoo jettaa midhaan abbaan rakkoo yoo qabaatee isa duuba dhufeetiin waa gaafate yoo jetta hayyama isaatiin malee xaasaa takka hin kennitu hayyama isaatiin malee xaasaa takka kennuun hin ta'u tole ammallee isa kaddamuun isiirratti dirqama isa kaddamuun isiirratti dirqama akkuma dubartiin haqa amma dubbanne kana beekuun isiirratti dirqama haqa isii ka namicha fuudhuu hedurratti jirullee dirqama san bahuu qaba innillee namichi hoo yeroo fuudhumaa inni dirqamni isarra jiru mahrii kennuufi takka nafaqaa waan isiin nyaattee dhuydu kennuufi mana isiin keessa galtu kennuufi haala gaarii waliin jiraachuu haajaa isii geessuufi ka firaashaa adaba isiidha adaba waliin adaban waliin jiraachuu yeroo waa godhallee fuula keessa dhahuu dhabu fuulli keessi haa badu rabbi fuula keessi haa balleessu jedhee abaaruu dhabu fuulatti hancufa tufuu dhabu alatti ooduunii dhabu yoo manatti oodeen malee namni gariin bara gadi baanaan oode kalaas haadha manaatiin leencuma inni garas dhaabbatee laala deemachi nurraa jedheeni laa shari'aan teenna alatti waliin kolfii waliin taphadhu yeroo gartanii gadi baatan mana keessatti yoo rakkoo isiin qabaatte siree qofarratti ooddaan siree qofarratti firaasha qofatti ooddaan sanii achi ooduuniin hin ta'u abadan shari'aan teenan dhorgite fuula guurteen dhaabbatin jarri kun wal dhabanii badhemaa akka namni beeku namni badhemaa beeka akka siifiisii wal loltan خلاص كوني ورا والفتح قرتي ودكسي سابله غنا منو تقديا إثنين جدا مال راجنان إثنين لين سأقران بطلاب رترتي إن اللي قرتني كيكو خاصة برا دبرة سلام عليكم ولين جدا ولين أودن لا شريعة أنت إنك أنا براين أورجتي فراش منا ملأ أودونين انتو علىتي حاجة فيتا ولا لا حاجة ما فيتا ولا لا اتقل في يو إثنين يو على ولين بعد تولي أكو مثلا ملأ كلمة بريد أسي وجين حاسه أكو مثلا ملأ وان إثنين سيغوتو عذا إثنين سيغوتو إرتي سبرو وان تتكو أمو إرد بروفي وان كخنا خنا فكاتو يو فوتو برباد كنين كو بيفتشو قبدا يو كنين كو بيفتين وان يتفوتو فنجيرو عذاب وفيت قرتني قبسيسو يو كنين كو بيفت كنيني في كنين فكاتو كدبتو ان يو كو بيفت أهلا وسهلا غرفو راتك جيل بارك الله فيكم أكو مسانا ملي إسي غرغارو أمري دنياتي في أمري أخرى كيست اللي إسي غرغارو أكو مسانا ملي تيسو وان إردي إسي تقا إرى دينا إسي وان تق شرف كبجا إسي وان تق إرى إسي تيسو أكنام تقو دو أتجرتو حركان قبا دايمات نسين قبن ما اندو تيات إنافين قبضو تقو مسين اللي أبدا قبا دايمات نكنتو إننام تقو حال أتجرتو دنيا قبا يزيدوا بات فداءتي فداء الرتتي بارك الله فيك نمني قسي نمني غريم برا ديوزا ابان فدي وان فدي يوجي دير خلاص ان جان قبو سمتو غيتي ابو جلي ني سمو فرا ولدي بيتا غافا كان ديوز مان برا وان بدورا والله وان بدو جارسي زليكا بيتني متي جارسي زليكا نمي كي سمبرا ديوزا يراني مالين ديوتا تايفيتا نمتين أريان في النيوزفين أريان في الدين تدوبان قبضة شرع ترسع في تيفيتو بعدين تدلق يتيني نمتين تدي جلع دي سنان دوكما في دي بالبلرق قبضة شرع ترسع في تيفيتو إني أجر كبتا إسين غران أركبتو شون ترسع دي دوبان هو شون ترسانا ويتبالبلا قد أثبنا نمتين بالبلا دابت هاي نمو ريفتي كام مال جتين تقبت معنا ريفتي نمتكم بدي وركيت رت دلقو بربادا عم مثلا هلا تنور عقل شيء جتة أجهز يدو جتة نيو لا ديب إيه تنيني أماكن ليت جمتة برا ودو مثلا مثلا نور أجهز جتة ني مالكم إن جنن كلا يو بهلا و وتجمعون أول نمافتك أفضل بخايا تبيه تي نمتك سمال إن ديو سمال نسا جنان سلا ودو نما بروتها تبرا أجمعتك أباد الله هارمانك يا كنا قوتها جريني نمتك ديو سته إرا أبو دمي ربي كي أرارا ما خلاص دجري ليه ستلله يوسف مال قطع ولين كايت أصلاً ليه ستلله دمي في الرجلي ميمال جدا نما كثي تجربة ربي نما كثي نما نقولني أجو برباد كسوان إردي سيتوك أجو برباد أما اللي سري سين فتشين عيبي سين دبتين وأنا سين عيبي قبضن دبتين هي عادتين يوم تاكيس في نوفين إخوتي في الله يوان كان بيني فودا في هيرمت ديمون هما انقبو يو حق جرتو تانا كغرتني ولا اللتاتي ربي كينا نها برسيسو إخوتي في الله كنا في إخوتي في الله واحد تو يجرا واني فول دورنا ما جرو واني غرتني علم نما فول وراف مرتيسة تاي وابا ايتو يجرا ربي كينا نها تيسو ربي كينا رحمة نها قدو على كل حال سينا أمة سلف صالحة يولالو أكاتا إثان إرأت وليتران أكاتا إثان إتوج جنجراتان يولالي وانما أجائبات يجرى إخوتي في الله حدف وانفونو في الله بيكو برباكسا أول ما قرتني وردراني ويتوالفونو حلقان ما درا والفور أنسان إرقى والبرق يعني سير إثاني وليهما نقطة وليكايا حروف تكتكا ولتهما وان بربادني في وان بربان اللي هذا من إسانيتي وان هاجمني في وان هجمني يرم دراسن أدام باسني وان جالتني في وان جبني اللي هم بيتني شريح القادي أصدر الدير ولا ما سد إسنيت هم يجرى مال جري قافت جارتي وهي فوري جري بني تميم را جارتي وهي قرتني خلط لي guyyaan gaafa gartanii wal qunnamnuu gaafa gahe dubartiin naa fidde jedhe. Dubartiin naa finnaan anillee galgala wayita ol seenu maal jedheen jedhe. Sunnaa irraa yeroo gartanii dubartiin haadha manaa abbaa manaa irratti ol seente dhaabbatee salaatuu barbaachisa. Halkan san odoo gartanii isiidhaan wal hin qunnamne sunnaa salaatuun barbaachisaadha. Raka'aa lama eega kana rabbii guddaa kadhatee du'aayituu jira kan walitti agartee odoo wal hin gahin sunnaa raka'aa lama salaatanii du'aayi kadhatantuu jira. Maal jedhanii? Allaahumma inni as'aluka min khayriha. Du'aayi kana fakkaatutuu jira. Ammallee gartanii min khayriha wa khayra maa jubilat alayhi sammuu isii qabatanii du'aayi itti kadhatantuu jira. Hamtuu isiillee yaa rabbi waan hamtuu irratti isii umtee yaa rabbi na baasi jedhanii gartee ka du'aayi irratti kadhatan. Eega kana du'aayi kana kadhadha jedhee shureyhiin kuni ka'ee wadda'achuudhaaf deeme. Yoo inni wudu'aatti seene isiillee walumaa wadda'atte. Moggaa isaa teette. Subhaanallah. Yeroo inni salaataaf ka'ee salaata salaate hin salaatte isiillee. Yoo dubartiin isii fiddeefii jette biraa yaateetiin hin jedhe namichaan ka'ee itti bira gahe itti dhaqe. Yoo inni itti dhaqee harka itti hiixateetiin sammuu isii qabate maal jetteen dhageette? Afachumee afachumee jette. Yaa abaa umayyaa xiqqoo isii meena eegi jette. Eega kana hin ariifatini afachuu jetteenit ol kaateet inna alhamdulillahi naxmaduhu wa nasta'iinuhu wa usalli calaa muhammadin wa aalihi wa saxbihi ammaa ba'd jetteen. Toole dubbi dhufe dubbinam ani yaaboo jetteen nama alaasitti dhufe ati akhlaaqa kiyya nan beeytu mee ani akhlaaqa keellee hin beeku mee maal jaalattaa hin hojjadhaanatti himi maal jibbitaa irraa baqadhaanatti himi jetteen. Ani tuuta tiyya keessaa namni na fuudhuun dhabamne nama baa'eetu jira namni an itti heerumu. Atillee dubartii fuutuun dhabne nama hedduu fuutaa tuutatee keessa garuu rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa walitti nu qabee rabbiin keenna walitti nu qabeetiniin jedha idhaa qadallaahu amran amrii wahii rabbiin keenna yoo murteesse wanni sun ni taati. Har'a gartanii nama laytee jirta na fuuteetiniin jirta akka rabbiin siin jedhetti na qabadhu. Akka rabbiin siin jedhetti yoo na hiikuu barbaaddellee na hiiki jetteen. Fahimsaakum bi macruufin oo tasrixun biisaan jette yoo na sii ta'e na qabadhu yoo sii tahuu dhabe. Seera akka rabbiin jedhetti nagayaan na hiiki jette. Yaa Allah namicha rakkootti galchite bara. Amma inni illee maal godheree ol ka'eet alhamdulillahi ahmaduhu wasta'iinuhu wa usalli wa usallimu alaa muhammadin wa aalihi wa saxbihi ammaa ba'd jedheen. Yaa obboleettii tiyya kalaama ajaa'ibaa jette jedheen. Kalaama gartanii guddaa jette jedheen. Yoo kalimaan ati jettu kun akkanumaan kijibaaf jettu taate hujjaa sitti ta'a jedheen. Kanaafuu waan akkanaa akkanaa jaaladha waan akkanaa akkanaa jibbaa jedhee itti hime. Yoo khayrii narraa agarte khayrii tiyasan nama maratti hime jedheen. Yoo hamtuu narraa agarte naasattari namatti nan dubbatini jedheen. Dhageette yoo khayrii narraa agarte nama maratti hime. Yoo hamtuu wahii narraa agartee hafuurri funyaan jalaan siin bahin dhoysina jedheen. Maal jetteen dhageetteen akkas jennaan? Warri kiyya aayyaa abbaa yoo na ziyaare hoo maal jettaa jetteen? Dubartii aqlii qabdu bara awwaluma itti bulchatti. Garaachaan geettee warra kiyya irraa na dhoorgita maal abbaa keetii taatan jenneen bara. Waytuma awwalatti seeneen aayyaa abbaa yoo na ziyaaran maal sitti fakkaataa yaa shureehi jetteen? Yaa aboo jedheen. Ani soddoonni tiyyaa dhufteetiin na hifatuu hin barbaadu dubbiin si haa galu jedheen. Hayyee ollaa keetirraa hoo eennuun barbaadda akkasitti haasitti seenanii eennuun barbaaddaa jetteen. Ibaluu faa yoo seenan rakkoon qabanii ibaluu faa akka gartee mana kiyya ol hin seenne jedheen. Fiigalee jira. Akkanatti gartanii wal barsiifatan warri duraanii akkanatti gartanii wal walitti himan yaa ikhwatii fillaah nuti yeroo gartanii fuunuu fi yeroo heerumne barbaannullee waan gartanii fuunuu fi waan heerumnuuf beekuu nu barbaachisa. Islaamummaan tuni waa hedduutti nu eemarte filannoo haadhuma manaa ta'uu dhantanaa filachuu barbaachisa. Kufuu agartanii walii ta'uu barbaachisa. Kafaa'aa diinaa ka khuluqaa inni akramakum cindallaahi atqaakum. Namni rabbiin sodaatu nama rabbiin sodaatu filachuu barbaachisa. Akkuma hadiisa Abi Hurayraatti dhufe rasuulli rabbii maal jedhan tunkaxul mar'atu li arba'in dubartiin waa afuriif fuudhamti jedhan limaaliha horoo isiitiif walixasabiha gosa isiitiif wajamaaliha bareeduma isiitiif walidiiniha amantii isiitiif faadfar bidaati diini taribat yadaak yoo rabbi sii laafite ta diin qabdu san soqadhu isiidhaan milkaay yoo isii dhabde harki lafatti si maxxante jedhaniin hongoyte. Kanaaf ikhwatii fillaa filannoo barbaachisa yeroo madura walitti seenan kana filannoo barbaachisa. Rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan idaa ataakum yoo isinitti dhufe man tardawna diinahu wa khuluqahu namni diinaan isaatii fi amalli isaa isin jaalachiise fazawwijuuhu itti heerumsiisaa jedhan. رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما جاء نما لي حديث برات تخيروا لنطفكم بشان كيثني في بك بربادت لاجرا فانكهوا الأكفاء وانكهوا إليهم نما قرتني صدركا وليت وليه رمسي ساجرا صدركا لالون شريعتين نكيس جرت دبرتين دين قبدو فاجرتين هرمتو dubartiin amantii islaamaa qabdu kaafiratti hin heerumtu. Wanni kanaan booda situ filata. Kufuun haqiiqaa kana ka rasuulli rabbiin himan kana wanni kanaa achi waan ati filattu ta nasabaa, ta gartanii gosaa, ta bareedumaa, ta bilisummaa, ta durummaa, ta hiyyummaa waan ati filattu shari'aa keessa miidhaana keessa hin jirtu tunniin. Kanaaf ikhwatii fillaa asaasa diinaa irratti filachuu barbaachisa. Akhlaaqa gartanii gaarii filachuu barbaachisa. Bootaa isiin irraa baate warra gaarii filachuu barbaachisa. Maaliif beektaa? Namichaan diinaa qabu akkuma san namichi zariin gaariidha. Yoo zariin namaa gaarii taatee fi yoo diin qabaate namni waliin tura, hayaa'aan waliin tura. Yoo waliin jiraatillee waliin jireenya bareeda wajjin jiraata namni diin qabu. Nama gartanii diin qabu jiruu bareedatu iyyuu irraa argama. Yoo jaalatillee nama kabaja. Yoo nama jibbillee nama miidhu namni diin qabu. Yoo nama jaalate nama kabaja. Yoo nama jibbe nama hin zallamu nama miidhu bara namni diin qabu nama miidhu. Gaaf tokko namichaan tokko Hasan al-Basriitti dhufeeti maal jedheen beeyta yaa Sheekh Hasan al-Basri ani mucattii takka qaba namni ganamaa galgala natti deemeetiin nutti heerumsiisu jedheetiin na kadhata mee ee nutti haa heerumsiisu jedheen. Maal jedheen dhageettee Hasan al-Basriin nama rabbiin sodaatutti heerumsiisu jedheen yoo jaalate isii kabaja jedheen yoo jibbellee. Mucattii teetanan miidhu hin zallamu namuma rabbiin sodaatutti heerumsiisi jedheen. Wanni akkanaa kun hedduutu jira. Namichaan tokko Nuuh jedhaniini mucattii isaa heerumsiisuu gaafa barbaadu ollaa isaatti dhaqee mari'ate. Ollaan isaa kun majuusaadha. Nama warra ibidda gabbaru kana diin islaamaatu hin qabanii. Dhaqeetiniin mari'ateen eenyutti haa heerumsiisu badanama namee maaluma godha mucattii tiyyatana jedhee mari'ateen. Maal jedheen dhageettee majuusichi subhaanallah. Namni numaayyuusitti deemeetiniin waa si gaafataa si huufatu waa si gaafatanii. Ati ammoo waan ana gaafattaayyuu jedheen. Alaa kullee al mari'achuu na barbaachisa jedheen dubbiin. Mari'achuun narratti dirqama waan ta'eef si gaafadheenaa himii eenyutti haa heerumsiisu jedheen. Maal jedheen dhageette? warri fursii addunyaa barbaada, warri ruum ammoo bareeduma barbaada, warri arabaa ammoo gosa barbaada, ra'iisni keessan Muhammad ammoo diinaa barbaada. Nama itti hidhattu laalladhu jedheen isinii galee biyyan. Wallaahi ajaa'iba, xikmaa bara, xikmaa ajaa'ibaati. Irra isinii deebi'a. Namichatu dhaqee ollaa majuusaa qabaa, warra namicha rabbitti namani warra ibidda gabbaru qabaa. Mucattii tiyya tana heerumsiisuu barbaaddaa, maal naan jettaa jedheen. Sila namana namnu sitti deemee waa si gaafata, ati numaa deebitee na gaafattaa jedheen. Dirqama si gaafachuun kiyya dirqamaa naa himi jedheen. Yaa aboo jedheen. Matoonni warra fursii addunyaa barbaadan jedheen addunyaa filatanii. Beera addunyaa qabdu, dubartii addunyaa qabdu malee hin fuudhanii. Hayyee! Warri ruumii ammoo dubartii babbareeda malee hin fuudhanii, bareeduma filatanii qabi jedheen. Hayyee! Warri arabaa ammoo arabdoonni gosa filatanii, gosa gaarii filatanii jedhaan. Ra'iisni keessan ammoo jedheen laala. Ra'iisni keessan Muhammad ra'iisa kennaa miree biyyaan. Muhammad, nabi Muhammad hidhannaa itti hidhannuu mitiire sallallahu alayhi wa sallam. Wallaahi nabi Muhammadiin keessan amantii filataa abbaa itti hidhattu maal laalladhu jedheen. Maal jettan? Kamitti hidhattan amma isin? Kamitti hidhattan biyyaan? Nabi Muhammaditti hidhattan moo qeysarii fi Kisraa fi maalii kanatti hidhattan? Wallaahi nabi Muhammaditti hidhanna. Nabi Muhammad diinaa filatan. Fadfar bidhaati diin jedhan. Quwwan illee ima jira garuu. Jamaal illee ima jira baraa jala. Bareedumti illee jara ima jirti. San illee laalachuun dirqama. Akkasi qalbii qabaadhaa san illee. Maraata walit qabatte rabbi namaa haa hiru. Tama jirtu tana rabbiin huuraleenii isinii haa godhu. Tama mana isin jirtu tana huuraleenii rabbi isinii haa godhu. Tama gartee namni yoo namni yoo laale gartee gariin namaa bara hin jedhu amma ani nama baay'eetu waan as keessa jiruuf namni ni rifata. Baarakallahu fiikum. Taanumatu huuraleeni abbaaf. Abbaa manaatiif isimatu iyyuu huuraleeni isimatu diinaa yoo qabaatte wallaahi isimatu iyyuu akkasi. Yaa ikhwatii fillaahi dubbii jajjaba bootaa filannaa kanatti. Umusleemii waan dalayde ni beeytanii. Aaqilaa dubartiiti. Rumeysaa binti Milhaan ni beeytanii. Gaafa Abuuxalhaan nikaaya isii barbaade, isii fuudhuu barbaade. Maal jetteen dhageette? Yaa Abuuxalhaa kiyyawo jetteen. Natti heerumi jedheen ibaraa dhagee natti heerumi bada namana jedheen. Umusleemii naadhaan asiin. Yaa Abuuxalhaa tiyoo? Namni akka keetii kun ufi nama gaariidha, bareedalle. Ati nama jeegnaaree nama gartee abbataa fardaati, nama bareeda. Wallaahi ati tuutatee keessatti illee gartanii sadarkaa guddaa qabda. Silaa sitti heeruma garuu amma sitti hin heerumuu jetteen. Maali bada jaran? Kaafira ree ati? Maal jettan? Sifni ta'e mumtaaza mi'a filmii anta very good excellent ati gartee wanni kee martuu laakiin ammoo kaafira taate jetteen. Kaafira laa ilaaha illallah kalimaa bareedaa bara ati nama gaarii ati nama deeffamuu hin qabne ati maali kan jedhamu kun guutuun kalimaa xayyibaadha. Ati deeffamuu hin qabdu yoo kan ati gartanii si diduu hin qaban kun martinuu kalimaa bareeda. Garuu sitti hin heerumu ati kaafira jechuun hoo dubbii badaa dhufe abbaa xalaatti dubbiin. Maal seebeeyta Abuuxalhaan Umusleemi kanaan na jalaa baatii shakke. Cuzrii akkanaa kana natti qaddamtee abboo silaati nama gaarii nama baareedaa nama maaliidhaa kaafira taate malee jechuu kana. Yoo na jaartiin tun nama duniyaa qabu wahii argattee na jalaa bahuuf kana sababaa godhataa jirtiin mataa isaa keessatti argame. Isinii galee nama biraatti namni narra jajjabaa isii kadhate isa agartee nama duniyaa qabu. Zanni itti badee bara. Zanni itti badee har'a Abuuxalhaan. Zanni haxaa itti haxa'e. Nama birootti Musliimiin kadhate see inni namni addunyaa qabu. sababaan isin nadiddeef kaafira jechuufii miti homa biraatiif nadidde jedhe sababaa gartanii akka ani gartanii isii irraa deemu sababaa biraanatti barbaadde malee kuni gartanii waa sababaa hin ta'u jedhe kun sababaa miti kanan mataa isaa keessatti uumame laa ilaaha illallah duuba maal jedheen illaan ati yookaa sababaan ati sababattu kuni kufrii miti nama biraattu si qalate yaa musleemi abadan dubbii gartaniitti jajjabeesse wallaahi jedheen kufrii ati jettu kuni natti heerumuu irraa sin dhoorgu jedheen kufriin ati jettu heerumuu natti heerumuu irraa sin dhoorgu yoo homa biroo sababatte malee jedheen maal jetteen dhageette wallaahi jetteen kufriin nan dhoorgu wanni sitti heerumuu irraa na dhoorgu ka biraa hin jiru jetteen eega gartanii wanni biraa kasi dhoorgu hin jiru ka jettu taate kufriin kiyya sin dhoorgu natti heerumuu ka jettu taate mee maa inni ree jette gaafatte abboo ati warqii barbaadda maallaqa barbaadda nama maallaqa qabutti heerumuu barbaadda kanatu natti heerumuu si dhoorge malee kufriin kiyya yoom natti heerumuu si dhoorge jedheen. Zanni itti bade bara maal jetteen dhageette yaa abu ati dunyaa feeta waan addunyaaf namatti heerumuu fedhu feeta jetteen ee wallaahi jedheen yaa abaa Talha ani ragaa si godhe rabbii fi rasuulallee ragaa ofirratti godhe ati yoo islaamummaa kaseentu taate ani abbaa mana kiyyaa ta'uu si jaaladhe jetteen maallaqa tokkoon alatti islaamummaan kee mahariinaa haa ta'u islaamummaan kee mahariinaa haa ta'u homa tokkoo sirra barbaadu yoo islaamummaa kanaa seentu taate jetteen erga nama biraa nama addunyaa qabuu narra barbaadde kanaan jettu taate jedhaan maal jedheen duuba Abuu Talhaan maarree erga dubbiin gartee ka kana ta'u taate nama addunyaa qaburra kana filattu taate dubbiin laaftuudha mee akkam haa godhuree jedheen bara dubbii itti jajjabeessite mahariin kiyya islaamumma mateeti yaa ikhwati fillaahi dubbiin tuni dubbii jajjabaa bara islaamummaan tuni islaamummaan har'a nuti harkaa qabnu tun odoo gaafa san jiraatte makkaa bahee madiinaan galuu bara islaamummaan wallaahi islaamummaan nuti har'a harkaa qabnu tan nuti har'a itti jirru tana odoo taate islaamummaan zamana sanii makkaa bahee madiinaan galu sila laa ilaaha illallah mashriqii fi maghribiin gahuu dhiisi islaamummaa akka nuti har'a itti taphannu kanatti odoo warri zamana sanii ka itti taphatu taate makkaa bahee madiinaan galu sila islaamummaan garuu sahaabaan radiyallaahu ta'aalaa anhum jajjabeenna isaanii islaamummaa keessatti mul'isanii jennaan rabbiin keenna mashriqii fi maghribiin gahe islaamummaa mee laali akkaataa isaan itti goota tayan kagartanii ilmi namaa qaccee isaanii dhaqqabuu hin dandeenye maal jetteen arra dubartiin tun dhageette ashhadullaha jetteen yaa abaa Talha ani rabbii kiyya ragaa godha sillee ragaa si godha yoo islaamummaa kaseentu taate maallaqa takkasirraa hin barbaadu millimii takkasirraa hin barbaadu mahriin kiyya islaamummaa keetii jetteen Abuu Talhaan dubbii musliimii kana dhagahee maal ta'e dhageette reefu zannii itti badee miti nama dureessatti heerumuu itti nagattee jedhee itti zannii badee bara har'a qaata mana galee har'a eessa dhaqee beeyte taabota wayii manaa qaba. Taabota wayii bocatee manaa qabaa isa manatti gabbaraa beeytu laa ilaaha illallah taabotatti gale qaata asuma dhaabbatee yaade waan taabota manatti gale taabota kanarraa na dhoorgu eddi har'a namittiin tun jedhe subhaanallah taabota manaa qabaa baraa bocatee dhadhaa itti dibee waan jiraa mara godhe achiteetti isa gabbara ilaahii godhate ummusleemi maal barbaadde beeyte sibiilaan mataa keessa tumuu barbaadde taabota isiisan maal jetteen dhageette yaa abbaa Talhaa jetteen duuba egaa islaamaa jette taabota kee kamana jiru san hin dagatte jetteen ilaahii kee ka gabbartu san rabbi achitti ka lafaa bahe ilaahii kee ka lafaa bahe ka gabbartu san hin dagatte jetteen yaadattaa isin jennaan eeni yaadadha jedheen maal jetteen dhageette ammallee yaa boosidhatin saalfattu jetteen xiqqoma isiisitti hin dhagahamu akkamitti damee mukaa gabbarta jetteen hundee mukaa hidda mukaa akkamitti gabbarta jetteen. Garii ilaahii godhattee garii bobeeffatta inumaa namni biroollee garii irraa muratee isiniin akkasitti taabota san gabbar ilaahii godhatee gabbara gariin namaa bobeeffatee isiniin gartanii ittiin o'ifata hidda mukaa wayita gabbartu badana manaati xiqqoma isiillee hin saalfattu jetteen. Laa ilaaha illallah mataa isa dhoyte bara yaa baaxalha ati yoo islaamummaa seente abbaa manaa kiyya ta'uus hin jaaladhee jetteen maharii wahiituu sirraan barbaadu islaamummaa malee maal jedheen dhageette mee eega jette yaa musliimii oomee akkamitti islaama haree jetteen akkam godha islaamummaa tana jedheen anatu sii jira jetteen mee akkamitti jedheen kalimama haqaa qofa dubbadhu jetteen shahaadaa ashhadu allaa ilaaha illallahu ma qofa ragaa bahe jetteen wa anna muhammadan rasulullah. Haganuma ragaa baatee daftee mana kee galtee taabota kee ka gabbartu damee mukaa san caccabsi jette. Abbu Talhaan fuulli isaa waytuma kana diriiree mire. Waytuma san dhaabatee ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jedhee mire. Waytuma san galee taabota ofii gadi baasee caccabsee mire. Achirratti musliimiin fuudhee dhageettee Abbu Talhaan. Muslimtoonni maal jedhan gaafa Abu Talhaan Musliimiin fuudheetiin hin geesse mahariin bareenni mahariin kabajaa qabu ka gartanii Musliimii ka caale hin jiru jedhan islaamummaa maharii godheefi mahariin islaamummaa isaati khalaas akka itti manni wal filatu agarte akka itti manni gartanii diinaa filatu argite ee wallaahi ikhwatii fillaahi waan akkanaattu jira. Insha Allahu haasoyni keenna dheeraadha dura dursu nam tokko bultiin ijaaradha yeroo jedhu filannoo barbaachisaa odoo hin filanne waan fuudhuufillee akkuma reefu jennu san murteeffatuu barbaachisaa yoo gartanii waan kana beeke haqa abbaa manaarra jiru haati manaa yoo beeyte haqa haadha manaarra jiru abbaan manaa yoo beeke gamaa gamanaayyuu yoo gartanii haqa walii walii beekan wallaahi bultiin fuulduratti deemti. Namni gartanii haqa walii hin beeyne ganamaa galgala wal miidha. Ganamaa galgala wal dayya'a. Kanaafuu rabbiin keenya rahmatan waa godhu rabbiin ija rahmataatiin nu halaalu inshaa Allahu ta'aalaa sagantaan keenya akkanumatti itti fufa ammaan ammooti nuyyuu rabbiin warra irraa fayyadamu nu haa taasisu warra gartanii khayrii dhagahee mana isaa ijaaree mana isaa akka gaariitti duniyaa irrattillee ijaaree guyyaa qiyaamaallee jaannata rabbii waliin galu rabbi nu maraayyu haa taasisu abbaa manaa ka haadha manaatti dabe rabbi haa qajeelchu. Haadha manaatti abbaa manaatti dabde rabbi haa qajeelchu warra koortii wal dhaabullee rabbi walitti haa araarsu rabbiin keenya hin dandayaa jidduu isaaniiti wal jibbaa haa fuudhu wal jaalachuu malee wal kabajuu malee rahmata walii godhuu malee rabbiin keenya gartanii badduu nutti hin fidinii ganamaa galgala gartanii jaartiin jaartan qaayisinii yoo waan laaftuu irraa argate ija irraa gadi qabadhu atillee abbaa manaa. Yoo haala badaa irraa argatte ija keessan laalin ma akkana dalaydan jedhiniin walitti geetteetiniin gartanii gadoo ittiin qabatin gadoo itti qabatteetiniin gartanii itti hin yaadatin gaaf tokkotuu sii godhan jedhiniin sirrii tees hin facaasin haadha manaa atillee yoo abbaan manaa rakkoositti yaade obboleessa keetitti himatin abbaa keetitti himatin aatummaan ufuu keetii isa araarfadhu dhiifa manaa godhi jedhiin. Dhiifama walii godhaa baarakallahu fiikum jidduu teessan namni hin seenin obboleessi jidduu teessan hin seenin abbaan manaa jidduu teessan hin seenin namni isin jaalattan jidduu teessan hin seenin ufumaa walii fixadhaa baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayran wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.